program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Francja już oficjalnie ma nowego prezydenta. Macron chce walczyć z terroryzmem i rozwiązać kryzys migracyjny. Wojska obrony powietrznej Rosji w stanie gotowości bojowej. Zamek Pieniny zamknięty dla turystów. O tym dlaczego w tym serwisie Trójki. François Hollande przekazał władzę prezydencką Emmanuelowi Macron. Uroczystość przebiegła według ściśle przestrzeganych procedur dyplomatycznych. Ubrana w błękitny kostium Brigitte Macron, żona nowego prezydenta, zgodnie z protokołem, przyszła przed mężem, który do Pałacu Elizejskiego przyjechał nieco później w asyście 13 żandarmów na motocyklach. Po przejściu czerwonego dywanu na dziedzińcu przy akompaniamencie Gwardii Republikańskiej w paradnych mundurach Emmanuel Macron został powitany przez ustępującego szefa państwa François Hollande'a, z którym odbyli rozmowę w cztery oczy. Mówi o niej generał lotnictwa Pascal Dutard. Głównie rozmawiali o tajemnicach państwowych i sprawach międzynarodowych, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Nowemu prezydentowi przekazano kod i procedury dotyczące możliwości użycia broni nuklearnej. Po dekoracji Emmanuela Macrona wielkim krzyżem Legii Honorowej Laurent Fabius, przewodniczący Rady Konstytucyjnej, ogłosił oficjalne wyniki wyborów. Następnie przy dźwiękach 21 strzałów z armat na Placu Inwalidów nowy prezydent w ogrodach Pałacu Elizejskiego dokonał inspekcji różnych rodzajów sił zbrojnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nowy prezydent zapewnił podczas uroczystości, że zrobi co w jego mocy, aby walczyć z terroryzmem i rozwiązać kryzys migracyjny. W swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę na problem zmian klimatycznych. Dwie dekady po wielkiej powodzi nadal wielu rzeczy się nie nauczyliśmy. To jeden z wniosków konferencji zorganizowanej przez Karkonoskie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Rozmawiano w schronisku na przełęczy Okraj, jak mówi Marian Sajnok, wieloletni ratownik i dziennikarz opisujący katastrofy. Nie tylko sprawa wałów czy zbiorników przeciwpowodziowych nie została w pełni rozwiązana. Nie rozwiązano wielu problemów, nie tylko dotyczących samej istoty powodzi, które były, są i będą. Niedopracowane są również szczegóły związane z użyciem chociażby takiej organizacji jak Ratownictwo Górskie do działań w czasie tych powodzi. GOPR, który w czasie powodzi w 1997 roku ratował ze śmigłowców ludzi, m.in. we Wrocławiu, w planach kryzysowych nie jest obecnie brany pod uwagę, choć ratownicy dysponują odpowiednim wyszkoleniem i wiedzą. W serwisie Trójki wracamy za granicę. Rosja postawiła w stan gotowości bojowej Wojska Obrony Powietrznej. Alarm ogłoszono w związku z wystrzeleniem przez Koreę Północną rakiety balistycznej. Jak informują światowe agencje, pocisk przeleciał 700 kilometrów i wpadł do Morza Japońskiego. Test rakietowy północno-koreańskiej armii analizują amerykańscy i południowo-koreańscy eksperci. Pocisk wystrzelony przez Pjongjang wywołał zaniepokojenie w Rosji. Dlatego, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi incydentami, utrzymujemy nasz system obrony powietrznej w stanie gotowości bojowej, oświadczył szef Komisji Obrony Rady Federacji Wiktor Ozierow. Według jego słów Stany Zjednoczone i Korea Południowa w niewłaściwym momencie zorganizowały w tamtym rejonie manewry wojskowe, ponieważ w ten sposób prowokują wzrost napięcia. Zaniepokojenie działaniami Korei Północnej wyraził także prezydent Rosji Władimir Putin, który przebywa z dwudniową wizytą w Pekinie. Rozmawiał na ten temat z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zamek Pieniny zamknięty dla turystów. Z powodu zawalenia się stropów wprowadziliśmy zakaz jego zwiedzania, mówi Teresa Ciesielka z Pienińskiego Parku Narodowego. Były bardzo niskie temperatury i efektem tego jest zniszczenie struktury muru. Ten odcinek stropu jest odcinkiem podtrzymującym nie tylko schody, ale także i podest. Przede wszystkim nie utrzyma osób wchodzących, ponieważ się złamał i dlatego dla bezpieczeństwa turystów musieliśmy ten fragment wyłączyć ze zwiedzania. Ciesielka dodaje, że można bez przeszkód przejść szlak w pobliżu zamku. Jest tak zorganizowany ruch, że możecie Państwo dojść do kapliczki Świętej Kingi bezkolizyjnie, czy zejść sobie przez Polany Kosarzyska i Górę Zamkową do Krościenka. Budowla leży pod wierzchołkiem Góry Zamkowej w pobliżu Trzech Koron. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 20 stopni w Warszawie i Szczecinie, stopień więcej w Olsztynie, Białymstoku i Toruniu, w Lublinie 15, w Kielcach 18, w Rzeszowie 16 stopni. Na zachodzie przelotnie pokropi, przejdą burze z gradem. Maksymalnie dziś od 18 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzisiejszy wieczór będzie uroczy, bo wypełniony naprawdę doskonałymi interpretacjami standardów. Prosto z Kansas City, Debra Brown. Sophisticated lady, I know.

But I'm pressing down an anger in my bones. Though if he came within swinging distance, Sonny Jim, I would still go for the hole. And it's cold in Chicago. I just don't trust the sun to rise when I can't see your eyes. You're my reason for breathing. Go, go, gone. We pushed the boat out far too far this time. Something we did never dream on TV every day. An eye for an eye for an eye for an eye for an eye. Can I register today? I refuse to be afraid. There's a girl a world away who sees more than other people. I just don't trust the sun to rise when I can't see your eyes. You're my reason for breathing. I just don't trust the world to spin if I can't pull you in. You're my reason for breathing. Trzeci, zaraz wracam, Artur Orzech. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jeszcze z pewnego oddalenia, o którym Państwo wiedzą, ale za tydzień to wszystko się już zmieni i wróci do normy. Album na początek z fantastycznej płyty Little Fiction z tegorocznej płyty, nowej płyty formacji Album. Za chwilę ojojoj, dzisiaj cieszę się, że wreszcie mogłem sięgnąć po te rzeczy, które... A, po kolei. Na razie jeszcze Big Wreck, także z tegorocznej nowej płyty. i teraz ta ogromna, Big Wreck oczywiście i krążek Grace Street, a teraz ta ogromna przyjemność, już się nie mogłem doczekać, państwo to słyszą, nasza Zosia z Gruzji, ukochana Zosia z Gruzji, Sophie Villy i jej nowa płyta, która już jest, nosi tytuł Planet A i dwie piosenki. Tam dużo jest świetnych utworów, więc proszę się przygotować na to, że Zosia Villy będzie wracać, być może nawet co tydzień w najbliższym czasie, bo sporo do grania jest tej świetnej płyty. Czyli to od razu jest szuflada. Muszę to mieć natychmiast. Sophie Villy. To jest ogromna radość, granicząca ze szczęściem, kiedy artyści, których poznajemy, zakochujemy się w ich twórczości, a po drodze wydają coraz lepsze płyty, dojrzewają, rozwijają się. Fenomenalna Sophie Willi na najnowszej swojej płycie Planet A i do tego krążka będziemy z pewnością jeszcze wielokrotnie powracać. Teraz wątek troszkę inny, ale bezpośrednio z Gruzji do Gruzji. Wątek eurowizyjny, bo co by nie mówić o Eurowizji, zdarza się, że na scenie eurowizyjnej pojawiają się bardzo dobrzy artyści z bardzo dobrymi pomysłami muzycznymi. I dzisiaj, jeśli Państwo pozwolą, w tym kontekście trójeczka taka, moim zdaniem, bardzo zasłużenie, niezasłużenie, o tak chciałem powiedzieć, niezasłużenie, niedocenione piosenki przez publiczność, ale dziennikarze swoje wiedzą i tak jak ja przynoszą do radia i przypominają. Young Georgian Lolitas to wspomnienie zeszłego roku, Athena z Turcji. To był rok, jeśli dobrze pamiętam, 2004. No i The Common Linets z 2014, Holendrzy, Calm After the Storm. To taka eurowizyjna trójeczka. Around a bed and grab a cigarette out of your fazlası gerek. İsyan ne ki, komik olma yeter. Yoksun yine hiç ortalarda. Nasıl olacak, nasıl olacak? Yalandan güler miyiz var her güne? Can sıkar o başka. Asılsızım kimi zaman. takie wspomnienie eurowizyjne, by dowieść, że nie zawsze jest tak źle, jak niektórzy twierdzą. The Common Linnets, Athena i jeszcze wcześniej Young Georgian Lolitas. Jeszcze jedna nowa płyta w dzisiejszym Zaraz Wracam. We'll be right back. Tak, pamiętam, że mamy nową płytę Slow Dive i to był właśnie jej fragment. To jeszcze szybciutko Alan Tate. Go when you hear the call, fly up, they'll shoot you down. Wrapped up inside those jars, the warmth of an open mouth. Try and forget the cause, I wouldn't worry now. Dress me and trim my claws, defenses down. Now take me out. Every way we are is every way we'll stay. Everything just turns out that way. Maybe it's being alone. Maybe it's being alone. I guess you. Maybe it's being alone. Maybe it's being alone. I guess you. Powiedziałem to jeszcze szybciutko Alan Tate i on właśnie z płyty Sleepwalker. No i jeszcze szybciutko Bob Moses i to będzie na tyle w dzisiejszym Zaraz Wracam. Artur Orzech, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.